specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Strona polska jest gotowa, aby szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, mówi szef MON. Do obwodu białgorodzkiego w Rosji, gdzie atakują rosyjscy partyzanci, Moskwa wysłała wojsko i siły specjalne. Już jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że strona polska jest gotowa, aby szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Jak dodał, takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło. Mariusz Błaszczak, przebywający na spotkaniu ministrów obrony krajów członkowskich w Brukseli, podkreślał wysoki poziom szkolenia polskich instruktorów. Strona polska jest gotowa, żeby szkolić pilotów na samolotach F-16. Takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło. Jesteśmy gotowi, żeby takie szkolenie prowadzić. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce. Zresztą chciałem tu podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendę Unii Europejskiej. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. Zgodę na szkolenie ukraińskich żołnierzy na amerykańskich myśliwcach dały Stany Zjednoczone podczas zakończonego w weekend szczytu G7 w Hiroshimie. Polska współpracuje z Czechami, aby całkowicie wycofać rosyjską ropę z czeskiego rynku, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. O dywersyfikacji dostaw surowców i współpracy energetycznej minister aktywów państwowych rozmawiał w Pradze z czeskim ministrem przemysłu i handlu. Po spotkaniu Jacek Sasin podkreślił, że wyeliminowanie rosyjskiej ropy z rynku w czasie kryzysu energetycznego nie jest łatwe, ale możliwe. Przypomniał, że taki proces udało się przeprowadzić w Polsce. Bardzo ważnym elementem była fuzja Orlenu i Lotosu i co za tym idzie podpisanie strategicznej umowy o współpracy z Saudi Aramco, ale również przecież ta ropa jest do Polski sprowadzana dzisiaj z innych kierunków. Chcemy, aby również tak stało się tutaj w Republice Czeskiej. To jest wspólne oczekiwanie zarówno rządu Republiki Czeskiej, jak i rządu polskiego, jak i myślę całej społeczności międzynarodowej, która jest oburzona, wstrząśnięta agresją rosyjską na Ukrainę. Tematem spotkania były działania rządu i koncernu PKN Orlen w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Republiki Czeskiej. W spotkaniu uczestniczył także prezes koncernu Daniel Obajtek. Moskwa wysłała do obwodu białgorodzkiego wojsko i siły specjalne, poinformował portal Nowaja Gazeta Europa. Wczoraj na terytorium Rosji wkroczyły oddziały antyputinowskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy. Legiony Wolna Rosja i Rosyjski Korpus Ochotniczy zapowiedziały, że będą dążyć do obalenia reżimu Putina. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według Nowej Gazety Europa do obwodu białgorodzkiego ściągnięto ponad 3000 żołnierzy z oddziałów zmotoryzowanych, około 1000 komandosów i oddziały specjalne MSW, Alfa oraz Wimpel. Nie ma wiarygodnych informacji o sytuacji w obwodzie białgorodzkim. Oddziały partyzanckie informują, że kontynuują operacje wyzwalania regionu spod wpływów kremlowskiego reżimu. Natomiast Moskwa podaje, że rozbiła grupy partyzanckie. Część rosyjskich ekspertów wojskowych i niezależnych komentatorów jest zdania, że tego typu akcje dywersyjne są elementem wojny informacyjnej, która ma zdestabilizować działania kremlowskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kiedy znowu zakwitną białe bzy, całuję twoją dłoń, madam, zawołaj mnie i wiele innych znanych i mniej znanych piosenek z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. Jutrzejsze wydarzenie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie poprowadzą Katarzyna Pakosińska i Krzysztof Kwiatkowski. Jako polonista z wykształcenia, dla mnie teksty literackie Mariana Hemara są rarytasem. Julian Tuwim, oczywiście Wojciech Młynarski. To jest taka pierwsza trójka, wydaje mi się, tekstów literackich i również tekstów estradowych. Ja tylko dodam, że Mariana Hemara nie tylko będziemy poznawali przez piosenki, ale również, uwaga, to jest taka quasi niespodzianka, ale chyba mogę zdradzić, że Marian Hemar też będzie odzywał się live do nas w trakcie koncertu. To, co najpiękniejsze, to cykl koncertów organizowanych przez Polskie Radio od 2017 roku. Ich ideą jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki wśród szerokiego grona odbiorców poszukujących kontaktu z kulturą wysoką. Honorowy patronat nad koncertami objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Choć jeszcze wtorek zobaczymy, jak będzie wyglądała pogodowo środa. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich, na ogół bez opadów. Od Małopolski i Podkarpacia po wschodnie wybrzeże i Warmię miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Tematem przewodnim egzaminy dla uczniów ósmych klas. I telefony prosiliśmy Państwa o nie, Wasze wspomnienia z egzaminami. Każdy ma takie historie, czy chcieliśmy zdawać te egzaminy, czy nie. To i tak trzeba było. 2273 to numer do nas. Dostaliśmy następujący telefon. Dzisiejsza młodzież to zdaje egzaminy bez presji. Jak ja zdawałem egzaminy, to na ścianie wisiały portrety Stalina, Bieruta, Cyrankiewicza, później w innych późniejszych latach Gomułki, Gierka i tak dalej. No jak było nie zdać, jak taka presja była. I jeszcze jedna opinia w tym temacie. Ja doskonale pamiętam swój egzamin z licencji na pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia. Byłem jedynym, który za drugim podejściem zdał egzamin na takową licencję, bo pozostali kandydaci, a było nas ponad 30 chłopa, podchodzili po 4, a niekiedy po 5 razy. Egzamin był bardzo trudny. To jest takie moje wspomnienie z egzaminu i jestem z tego dumny, że pokonałem taką liczbę zakutych łbów, jak to przed chwilą powiedział słuchacz. No to widzę, że chyba mamy jeszcze symbol, nie tylko motyw przewodni, ale symbol tego doświadczania egzaminów po... Każdy ma swój, jakiś w indywidualny sposób. 2273, czekamy na więcej historii. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. I guess I recall, I think we both kind of. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me, but now your eyes see through me. I guess I was wrong. Remember the film, and as I recall, I think A teraz również o młodych, ale nie zdających egzaminu już, tylko o perspektywach dla młodego pokolenia. Blisko 48% młodych ludzi ocenia bardzo dobrze i dobrze swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat w Polsce. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia. 13% z nich oceniło swoje perspektywy jako wręcz bardzo dobre. Zaledwie 9% młodych ludzi ocenia swoje perspektywy jako złe i bardzo złe, a aż 43% nie ma na ten temat zdania. Myśląc o perspektywach zawodowych, będąc młodym, trzeba myśleć przyszłościowo, mówi Elżbieta Buk, współautorka raportu. Jak historia pokazuje, nie zawsze nasze wykształcenie, które jest ukierunkowane w danym momencie, kiedy idziemy na studia wyższe, pokrywa się potem z naszym życiem zawodowym. Moim zdaniem młodzi ludzie powinni jak najszerzej patrzeć pod tym kątem, żeby pogłębiać i czerpać wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, żeby się nie zamykać tylko na jeden kierunek. Mamy 20 parę lat, wchodzimy na rynek pracy, jeszcze nie wiemy wszystkiego, nie wszystkiego doświadczyliśmy i nie wiemy, czy za 20 lat będziemy chcieli robić to, co robimy w tym momencie, więc kiedy możemy i mamy możliwość korzystania, po prostu korzystajmy. Młodzi ludzie ekonomicznie wolą coraz częściej uciekać za granicę, gdyż coraz większa liczba młodych ludzi, którzy podejmują studia w Polsce, nie pozwala na znalezienie stanowiska pracy, które odpowiadałoby, nazwijmy to, ich wymaganiom, przede wszystkim tym ekonomicznym. Kevin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Młode osoby, które studiują kierunki pożądane, takie, których brakuje na polskim rynku pracy, to zatrudnienie bez problemu znajdują i ci młodzi ludzie bardzo często są przeciwni wyjazdom z Polski. Blisko połowa osób, które badaliśmy przy okazji tego raportu, wskazała, że jest spokojna o swoją przyszłość, o swoją pracę. Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów. Natomiast podzielili się z nami szeregiem obaw związanych z tym, że na przykład ich wykształcenie nie będzie dopasowane do rynku pracy. Powiedziałbym, że jest coraz to lepiej. Duży wpływ na to ma przede wszystkim pojawienie się coraz to więcej funduszy inwestycyjnych, venture capital w Polsce. Więc można by powiedzieć, że troszeczkę się zbliżamy już trochę do tego rynku amerykańskiego, do którego byśmy marzyli, żeby się zbliżać. Filip Budny, prezes zarządu, główny pomysłodawca i założyciel startupu Mogli. Niemniej jednak też coraz więcej wyzwań, bym powiedział, dlatego że coraz więcej takich rozproszeń w życiu młodych ludzi gdzieś tam się znajduje, czy to social media, czy to influencerzy, czy to podróże. Jest na pewno dużo więcej szans, ale też na pewno dużo więcej wyzwań. Ile trzeba pracować i jakie kierunki studiów trzeba skończyć, żeby zafunkcjonować na rynku? Myślę, że to nie jest do końca kwestią studiów. Co prawda ja skończyłem studia inżynierskie, magisterskie i teraz też jestem w trakcie studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł, to tak naprawdę kluczem do sukcesu to jest obserwacja do ludzi i tego, co dzieje się wokół nas. Po prostu inspirowanie się, znajdywanie kreatywnych rozwiązań na problemy, które nas otaczają i po prostu myślenie nad rozwiązaniami tych problemów, tak żeby sprawić, żeby ludziom żyło się lepiej. Ja lubię zmieniać rzeczy, więc to jest moim zdaniem czynnik osobowościowy. Ktoś potrafi i chce zmieniać, komuś na razie brakuje odwagi, ale być może za 5 lat będzie miał tę odwagę i coś zmieni, a może po prostu nie będzie chciał, bo będzie to jego pasją do końca życia. Jest to czynnik typowo osobowościowy. Kiedy człowiek sam wie, czego chce, to potrafi wykorzystać ten atut, jaki jest częścią naszego człowieczeństwa, czyli adaptacja. Potrafi pogodzić to, co ja potrafię, z tym, co mogę ci dać i co mogę uzyskać. Czyli tak naprawdę dostosować się do rynku pracy, ale wyuczonym też przez siebie zakresie i tym, co chcemy tak naprawdę robić. Zmiana to jest jedyna pewna w naszym życiu. Badanie ankietowe w ramach raportu Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1111 osób w grupie młodych ludzi w wieku 18-26 lat. Relację przygotował nasz reporter Jacek Frencel. Powiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam i nie podniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów, coś maluję. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nierazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na porzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na wórzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na wórzucę cały świat, bo szkoda mi. Teraz przenosimy się do Czech. Bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnienie się od rosyjskiej ropy były tematami dzisiejszych rozmów w Pradze. Z czeskim ministrem przemysłu i handlu spotkali się polski wicepremier Jacek Sasin i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Po spotkaniu zadeklarowali, że jak najszybsze wyeliminowanie rosyjskiej ropy jest wspólnym celem Polski i Czech. O tym opowie nam nasz korespondent w Pradze Wojciech Stobba. Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że poprzez wieloletnie działania Polsce udało się wyeliminować rosyjską ropę. Według zapowiedzi czeskiego rządu w przyszłym roku zakończy się rozbudowa ropociągu transalpejskiego, która pozwoli zwiększyć ilość ropy dostarczanej do czeskich rafinerii Orlenu z portu w Trieście. PKN Orlen jest tą firmą, która zabezpiecza bezpieczeństwo paliwowe Republiki Czeskiej. Naszym celem, wspólnym celem jest jak najszybsze zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej w ten sposób, aby wyeliminować ropę rosyjską, całkowicie wyeliminować ropę rosyjską, czyli to, czego dokonaliśmy już w Polsce. Chcemy, aby również tak stało się tutaj w Republice Czeskiej. To jest wspólne oczekiwanie. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę na obowiązujący od tego roku w Czechach podatek od nadmiernych zysków, który nałożono na okres 3 lat, między innymi na firmy z sektora paliwowego. Tłumaczyliśmy panu ministrowi również, że kwestie podatkowe mogą uniemożliwiać nam procesy inwestycyjne, chyba że te procesy inwestycyjne będą odliczane z tego podatku. To nie jest tylko interes, to jest inwestowanie w przyszłość i bezpieczeństwo również państwa czeskiego. My uzależniamy nasze inwestycje również od tych kwestii regulacyjnej ze strony państwa czeskiego. Rozmawialiśmy również o tym, że będziemy poszukiwać takich dróg pogodzenia tych dwóch pozoru wykluczających się mechanizmu, czy z jednej strony tego mechanizmu podatkowego, z drugiej strony tych planów inwestycyjnych Unipetrolu. Deklarowaliśmy, że jesteśmy tutaj gotowi do bardzo elastycznych uzgodnień w tej sprawie. Spółka Orlen Unipetrol posiada w Czechach 2 rafinerie, w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą. Ma również około 450 stacji benzynowych, które przechodzą obecnie proces zmiany nazwy z benzyna na Orlen. O tym mówił Wojciech Stobba, a my pytaliśmy państwa o wrażenia związane z egzaminami. 2 2 7 3, przypominam, to telefon do nas. Dostaliśmy taki telefon. Za moich czasów w ogóle nie było egzaminów kończących szkoły w podstawową 8 klasą. I tyle, i było dobrze. Tylko później egzamin do szkół wyższych, a do zasadniczych bez egzaminu i tyle. I kolejna opowieść, tak samo na ten sam temat. Staliśmy prób na maturę polskiego. Pani profesor mówi, no piątka. Super temat, rozwinięty, ale za chwilę dodała, no ale nie na temat, czyli pała. Z drugiej strony troszkę to na mnie podziałało jak zimny prysznic i maturę napisałem na 5 też, ale już na temat. Wiele dróg prowadzi do wspólnego celu i czasem droga jest ważniejsza, jak wiadomo. Czekamy na Państwa wrażenia. Egzaminy w życiu każdego z nas to na pewno ważne momenty zwrotne. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz.

Szef MON Mariusz Błaszczak rozmawiał w Brukseli z niemieckim ministrem obrony na temat uruchomienia w Polsce hubu do utrzymania czołgów Leopard, które są już na Ukrainie. Są tam pewne wyzwania przed nami, ale jestem dobrej myśli, że te wyzwania pokonamy, powiedział polski polityk. Rozmawialiśmy także o wydłużeniu obecności niemieckich patriotów w Polsce. Jestem tu optymistą, powiedział Mariusz Błaszczak. Wcześniej poinformował również, że Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów F-16. Zastrzegł, że takie szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły. 26 maja przed Sądem Najwyższym w Mińsku odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Posiedzenie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, przekazała służba prasowa sądu. Andrzej Poczobut, pochodzący z Grodna dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, został w lutym skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Władze zarzuciły Poczobutowi podżeganie do nienawiści, a jego działaniom polegającym na kultowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach przypisano znamiona rehabilitacji nazizmu. Poczobut był również kłamliwie oskarżony o wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Synoptycy podnieśli stopień zagrożenia przed burzami z gradem w części województwa śląskiego. Drugi stopień w 3-stopniowej skali wydano dla powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami może padać grad. Najnowsze ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Z nami Sylwia Zadrożna, witaj. Dzień dobry, zapraszam. O 7,3% spadła w kwietniu sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1%. Zdaniem ekonomistów Santander Banku wyniki będą się poprawiać, napędzane przez bardziej optymistyczne nastroje konsumentów, a następnie przez wzrost płac realnych związany ze spadkiem inflacji. 1500 osób znajdzie pracę w hubie technologicznym firma Visa, który powstanie w Polsce. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego inwestycja ta jest dowodem na zaufanie do naszego rynku. Często pokazujemy różne rankingi, jak Polska rozwija się w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych i to też świadczy o zaufaniu do naszego rynku, do rynku Europy Środkowej, a w szczególności do rynku polskiego. Hub technologiczny Visa będzie pierwszym tego typu hubem w Europie Środkowo-Wschodniej i piątym na świecie. Zabezpiecza towar, jest wielokrotnego użytku, cały czas monitoruje stan i położenie przesyłki. Takie są walory inteligentnej paczki opracowanej przez Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz. Rozwiązanie ma odmienić rynek kurierski w Polsce. Prace nad e-pakiem trwały 3 lata. Obecnie trwają przygotowania do przetestowania rozwiązania na rynku. 30% Polaków w wieku od 18 do 26 lat ocenia swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat jako bardzo dobre, a 35% jako dobre, wynika z raportu Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia opracowanego przez Instytut Finansów. 44% respondentów rozważa emigrację zarobkową, najrzadziej myślą o niej mieszkańcy wsi, a najczęściej osoby z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,16 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to 5,17 zł. Jeszcze kilka słów o pogodzie. We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie. Tylko na zachodzie i południu kraju deszcz oraz burze z opadami gradu. W trakcie burz może spaść do 25 mm deszczu, a na obszarach podgórskich do 35. Będzie ciepło od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. I've been meaning to tell you. A teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, na chwilę do Turcji. Sinan Ogan, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zadeklarował, że popiera ubiegającego się o reelekcję Recep'a Tayyip'a Erdoğana. To właśnie głosy jego zwolenników mogą przeważyć szale zwycięstwa 28 maja, czyli już w tę niedzielę, kiedy dojdzie do decydującego starcia między urzędującym prezydentem a kandydatem opozycji Kemalem Kılıçdaroğlu. O tym opowie nam więcej Katarzyna Zeman. Sinan Ogan, twardy nacjonalista, który był mało znany szerszej opinii publicznej, przed kampanią zdobył 5,2% poparcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich, co skłoniło niektórych analityków do nazwania go potencjalnym kingmakerem w drugiej turze. Zapraszam wszystkich wyborców, którzy głosowali na nas w pierwszej turze, do poparcia pana Erdoğana. Dodał, że Sojusz Narodu Kılıçdaroğlu nie przekonał go co do przyszłości, podczas gdy decyzja o poparciu Erdoğana opierała się na zasadzie nieprzerwanej walki z terroryzmem. 55-letni Ogan, były pracownik naukowy, był kandydatem na prezydenta Sojuszu Partii Prawicowych pod przewodnictwem Partii Zwycięstwa, która znana jest ze swojego antyimigranckiego stanowiska w Turcji. Zaskoczony poparciem dla nacjonalistów przy urnach wyborczych, Kemal Kılıçdaroğlu, szef świeckiej republikańskiej partii ludowej, zaostrzył swój ton i przyrzekł w zeszłym tygodniu, że po wyborach odeśle wszystkich migrantów z powrotem do ich kraju. Zwracam się do wszystkich. Nie znaleźliśmy tej ojczyzny na ulicy. Nie zostawimy naszej ojczyzny, tej mentalności, która pozwoliła 10 milionom nielegalnych imigrantów przybyć do nas. Młody człowieku, wstań i pozbądź się rozpaczy. Ci, którzy kochają swoją ojczyznę, niech przyjdą do urn. Będziemy walczyć do końca i na pewno wygramy. Analitycy twierdzą, że wynik wyborów jeszcze nie jest przesądzony. Poparcie Ogana powinno wzmocnić Erdoğana, ale jednocześnie podzielić jego zwolenników. Nie ulega jednak wątpliwości, że są to jedyne z najbardziej znaczących wyborów w historii tego kraju. Świadczy o tym choćby frekwencja przy urnach wyborczych, które dla obywateli Turcji mieszkających poza krajem są otwarte już od 20 maja. Jeśli zajrzymy do Niemiec, nie brakuje tam zarówno zwolenników, jak i przeciwników Erdoğana. Spójrzmy na to, co Erdoğan zrobił w ciągu 20 lat w Turcji. Przed nim, kiedy nasi prezydenci przyjeżdżali odwiedzać Europę czy Stany Zjednoczone, stali tam, jakby czekali na rozkazy. Teraz są oko w oko, na tym samym poziomie z innymi przywódcami. To pokazuje, że daleko zaszliśmy. Czy to nie wystarczy? Nie jestem przeciwko Kılıçdaroğlu, ale on wieczorem nie pamięta tego, co mówił rano. Mam 57 lat i zawsze patrzę, że on obraca się tak, jak zawieje ich wiatr. Gdyby to były prawdziwe, uporządkowane wybory, Erdoğan by nie wygrał, ale w Turcji jest inaczej, ponieważ od 20 lat panuje tam reżim Erdoğana. Wszędzie ma swoich ludzi. Turcja potrzebuje teraz demokracji i pokoju. Recep Tayyip Erdoğan otrzymał 14 maja 49,5% poparcia, a Kemal Kılıçdaroğlu, jego główny rywal, 44,9%. Koalicja partii rządzącej zdobyła też większość w parlamencie, co daje Erdoğanowi sporą przewagę i szansę na przedłużenie już 20-letnich rządów. No i tego oczywiście dowiemy się już ostatecznie w niedzielę, kiedy druga tura wyborów w Turcji. Was a program Trzeci Polskiego Radia. Czas na kolejny temat. Donald Tusk chciał przebić propozycję programową PiS, proponując podwyżkę świadczenia 500+ do 800+ już od 1 czerwca. Jednak większość wyborców nie popiera propozycji lidera PO, wynika z sondażu Ibris. To także efekt braku wiarygodności, mówią eksperci. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Pomysł Donalda Tuska, by terminem waloryzacji był 1 czerwca, poparło łącznie nieco ponad 42% ankietowanych. Przeciwko waloryzacji od czerwca było ponad 53% badanych. To zaskakujące, ale pokazuje, że ludzie po prostu nie ufają Tuskowi, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Aleksander Głogowski. To dobrze świadczy o naszych wyborcach, którzy widocznie są bardziej rozgarnięci niż pomysłodawcy po stronie opozycji, ponieważ wyborcy najwyraźniej wyraźnie doskonale wiedzą, że w czerwcu Ministerstwo Finansów czy premier nie są w stanie wyasygnować takiej kwoty, nie są w stanie przewidzieć ewentualnych wydatków, które mogą mieć miejsce w przeciągu tego półrocza. No i tego typu decyzje o wydatkach, zwłaszcza stałych, są możliwe do podjęcia tak naprawdę dopiero w procesie tworzenia budżetu. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że 800 plus od stycznia to realna i bezpieczna propozycja. W ten sposób odniósł się do stwierdzenia Donalda Tuska. Propozycja opozycji jest zaskakująca, podkreślił w Polskim Radio minister Piotr Miller. Donald Tusk mówił, że to wywoła jakąś inflację wielką, prawda, w sensie, że w ogóle te programy społeczne nasze wywołują inflację, a teraz coś od 1 czerwca. My w sposób odpowiedzialny proponujemy program od 1 stycznia, ponieważ wiemy, że zgodnie z prognozami inflacja powinna osiągnąć poziom 1% i to będzie bezpieczniejsze i z powodu inflacyjnych, ale również z powodu budżetowych. Jak dodał Piotr Miller, rząd musi patrzeć na sytuację budżetową. Wprowadzenie 800 plus w tej chwili pozbawiłoby Polskę rezerw pieniężnych. To ruch skrajnie populistyczny, podsumowuje profesor Aleksander Głogowski. Jest to na pewno element populizmu. No, kampania wyborcza się rządzi swoimi prawami, ale to ewidentnie przestrzelił, o czym świadczy ten wynik i wyborcy po prostu są dużo bardziej racjonalni niż doradcy polityczni w opozycji, którzy podsunęli taki pomysł. Rewaloryzację świadczenia 500 plus do 800 zł zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Poinformował o tym w trakcie konwencji ugrupowania, na której przedstawiono pierwsze założenia, z którymi PiS idzie do jesiennych wyborów parlamentarnych. A oczywiście cały czas słuchamy Trójki, zapraszamy do Trójki, jesteśmy razem do godziny 19. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go. Program Trzeci Polskiego Radia. Can you help me?